Egunon lagunok, zuekin otsartagako izade irratia. Gaur, ostirala apirilak bat, zigarren mailakoek itxe egingo dizuegu. Irene eta oiek ingreso tartetxoa zanduratuko dira. Eliasek urte bete etxeen berri emango digu. Irene eta Eliasek asmakizunak esango dizkigute. Oierrek eta Eliasek orko albiste eta erronka eskainiko dizkigute. Eta ni, garikoitz, zen gorko esatari izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko dartearekin usten zituztegu. Good morning, Irene and Oier. Hello, I am Irene. And I am Oier. Hello, Otsartaga. Today is Friday. Yes, it is the 1st of April. Beware of the pranks. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We talk about last weekend. On Saturday, I was in the mountains. My family and I went hiking. Where did you go? I was Peñas Negras, close to La Arboleda. I was in Bilbao. We went to Paragasarri. I like going to the mountains. Do you know what else like? No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Eta jarraien urtebetetxeak. Ilias, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inor urterik betetxen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetxen, baina okera aprobetsatuko dut pasaden astean urteak bete zituenei eta aste honetan urteak betetzen dituztenak zoriontzeko. Peio Tramoni lehenengo mailakoari pasaden astean urteak bete zituelako. Nagori Belaskori laugarren mailakoari pasaden astean urteak bete zituelako. Eta azkenik gure lagun gure gelako eta gaurko kasataria Garikoitz Murori bi aramairu urte beteko dituelako. Urte askoterako Peio Nagor eta Garikoitz. Horrein, asmakizunen tartea dugu. Irene, esango dugu zuzer igarkizun ditugun gau? Bai, baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, kanpaia. Bigarren asmakizuna, kandela. Lehenengo galdera, nima. Bigarren galdera, ni ez naiz izan. Hirugarren galdera, 14 gradu. Laugarren galdera, Joel de la Fuente. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Catalina López bigarrena mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Enaitz González laugarrena. Hirugarren zikloko irabazlea, Nayel Ancalde, bosgarrena. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, uretan nabil eta ez naiz arraina, kroak, kroak, kroak egiten dut, zer naiz? Berriro errepikatuko dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, uretan nabil eta ez naiz arraina, kroak, kroak, kroak egiten dut, zer naiz? Ona hemen bizgarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zenbaki bat da, zifra batekoa eta alderantziz zei zenbakia da. Zein da? Berriro esango dut, adi egon, zenbaki bat da, zifra batekoa eta alderantziz zei zenbakia da. Zein da? Ogoratu, eh? Erantzunak ondo idatxe eta gero postontxe da bota. Asmatzen duzuen! Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu eta aukera aprobetsatuko dugu erokarekin garaitzeko. Ilias eta Oier, esango dikuzu eze berri dugun gaur? Bai, aurten berriro korrika ospatuko dela, baina zertan datxa korrika? Errelebo lasterketa martxa bat da, Euskal Herri osotik pasatzen da eta bi urtetan behin egiten da. Normalean, 10 egun inguru behar izaten ditu ibilbidea bukatzeko. Gauez eta egunez ospatzen da eta 10 egun horietan ez da gelditzen. Ostegunean, Amurrion hasi zen eta Ortoiatik Apirilaren 7an pasatuko da. Ez dut uste ikusteko aukera izango dugunik, gaueko ordu bietan pasatzen baita. Baina hori ez da gure albiste bakarra, orain erronkaren aldia da eta horretarako soka saltoan jarraitze jolasteko eta zotz egiteko abestiak prestatu ditugu. Adi egon! Aitzakirik gabe, Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko, gorko iratxeioaren inguruko garderak izango dizkizuegu. Ez negon. Lehenengo gardera. Nez pasatuko da korrika ostoiatik? Bigaren gardera. Zin bi erronka prestatu ditugu? Irugaren gardera. Norbeteko dituzteak bihar? Nagaren gardera. Zein da kendu dugun tartea? Hemen amatzen da gure gorko iratxaioa. Baina joan aurretik, zigarren mailako ikasleak erronkarekin garaitzari animatzen zaituztegu. Entzule lagunak, gaurkoz gurriak egin dugu, ondo pasatu zenutelakoan, agur! Datoren astean, erre gurrekin izango zaretelakoan, agur eta ondo bizi!